دانس رضی اللہ عنہ نو روایت تے دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمایلی دی رسو صفوفکم د جمع په مسکی صفونا پی وسکی اے رسمانا دا پی وسکی دل د بازی بازی تا وقاربو بینها او نزدی والی کوئی پا مند صفونو کی اے چه ده یو صف پا منز کی ده دو صفونو پا منز کی ده بل صف زینی یو معنا د حدیث دا وسپو شوی په خبره باندې وقاربو بینهای بین الصفوف بهس لا یسو بین صفین صف اخر اے صفونه داسې جوخ جوخ دی وی چې د دوه صفونو په منځ کې د دریم ځای نشتا وحازو بالاعناق او برابر کئی تاسو سٹھنا اوگی برابر کئی زکدو گو سر سب جوڑی گی اب آز ادا سی مانام کڑی اے وی اوگی برابر کئی ادا سی نیچی سوک پوچھا سے ولار دے سوک پکا تھا ولار دے کسو حضور بینا جدا خبر آنا او دا جماعت زمکاو دا صفونو دے مساویوی دارنج یو سب پا کوٹا والار دے بلو سرکتا سب کی والار دے پوشو پا خبر بانی یو مقصد علماء دام ذکر کرے او گورا سٹونو کسا او قدونو کسا اعتبار نشتا دا چا قد با اوچتوی دا چا با قطعی خوزمکا دی سوی مساوی دیوی کچرتا حضر دے بعضی مساجدو کی فوالذي نفسي بيديه زمان پاغ ذات قسمي چې روح مې داغ پلاسو کې ده اني لا شيطان او دا پیغمبر معجزه وا زخام خاوینم شیطان يدخل من خلل الصف اي من خلل الصف بفتح الخاء واللام خلل په فتح د خاصره ده خای معجمه او لامم پکی مفتوح دے یدخلو من خلل صف وردن نکی دے پا مند صفنو کی کانها الحزف حائی محمل دا او زال دے او دوال مفتوح دی ویدا توری غنتی گڑی وی وڑی دا حجاز ادمره وړي وی باجوي ني غوګونه اني لکاي وي ها كانه الحذف تب ويګني دا اغه وړا ګړدا وګورئ صف کې بدو کسان دمره زه منس کې نپريزي چې وړو کې ګډا د هجاز ډېری وړو وړي ګډي وي سم دا منی زمو د عمل کې غټو چور ګمرغه خه پکې ني ها ډېری وړي وړي پکې چې کم د هغه خپلې دي اوس خو د هچ په موسم کې د دنیا د ملکونو ناراضي نو داسې ګډا نه بيزي او هغه پکې وګوري چې پستر ویلې دي نه دي مونږ سو په دې مذبح له لاړو حیران بشي ګډانو کې شل قسمه اپا بیزو کی شل کسمون آجی آغا دا مختلف ملکونو دینو آچا دلتا بنی لی دلی خوچکم دا حجاز خپلی گڑی دی نالتا گورا دی پا لگو رشین بوٹه نشتا او بو والا غریبانان چر تراری پسا تینکای والا والا آڑی آغا تینکای دا زی گرمی اوبس کی دا کچه ناغی غوحا بخن نیسی یا دیر خشتا سی وی غوخی وی کله ناکله مونږ چاله وای چې د ګډ لومب خوري دي یار کو نه ساده په نو یو ته مونږ د ملک دور او لومان دي د حجاز مقدس د ګډ سره توبه می دیږي کې په دوه پیاله دوه درې پیاله دغه وی ادا خو جوړ ټول ویډیو کو دا ټول ملک بلغه ګرځیدلې ډیر ناغي کې ډیر برکات دي رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله ذکر کړی دی او حدیث سندن علماء کرامو ذکر کړی دی علامہ البانی وای چې سند صحیح دی کانها الحذف تبوی داد حجاز مقدس اغا وڑی وڑی گڑی دی شیطان دے پدی صفونو کی زی عدد دتلو دادے جی بس رونا ٹھول مات را مات شی وعنہو او ددغی آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اتم و صف المقدمہ پورا کئی سفرم بنے ثم الذي يليه بآغچ دی پسیرے فما کانا من نقص آغچی وید کم کمیو نقصان کم کمیو نقصان دے نو داب وی پدی فی صف المؤخر پرستنی صف کی اگر امام حدیث کی راغلی امام با پمنز کی گرزوئی نچرازی سوک تیخی طرف لود دی گئی سوک گس طرف تا امام ابو داود دا حدیث ذکر کرنے دے او سند سدے صحیح دے نگر اول سب پورا کول بیادویم نگر سکمی رازی پا کم کی براشی دا دا اسلام یو طریقہ دا چراشی گورا چکم پا ضرورت دا سی پا منکے یو دروازه پاغ راغی نو هغه ګټ کې ودرې زو په دې په لراغه دا مسائل مختلف قسمه خلکو لکول غواړي بلکې امام پکار وی چې دې یو شی محسوسه چې موضوع شي خلکو له ګوره داسې کوي ځکه خبره بار بار کې الحمدلله ملک د اسلام دی اجي ته ولا بیا بیا وی د الله د پیغمبر دا او یقینا چې خلک څه کوي کيو رزنی بل رز خلک خبره منی خو چور لخوا یو کی کنا وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه فرمائل بے ان الله وملائكته وي الله ود الله ملائك يصلون على الذين الله پر رحمت را لي ملائك دعاگان کي يا کسانو تيلون صفوف الاولى چی اغی نزدی وی صفون لنبنو تا اے اللہ و رسول پہ رحمت را لیگی ملائک دعا گانے کئی وما من خود خطوت نشتے و قدم احب الاللہ من خطوت دیر محبوب اللہ تدا قدمنا یمشیها چی سڑے پاغیزی یسولو بها صفن او پدی صف پورا کئی اے اللہ تا پا قدمونو کی دا دین خکل قدم نشتا چی تنم بے صف کی نیم گرتیا واغی للاڑی دا قدمونو اللہ تا دیر محبوب دی اللہ تا دا قدمونو سدی دیر محبوب دی اگر خطوہ بفتح الخا اباز وی بزم الخا پوی گئی پا خبر بانے نو خطوہ او خطوہ رواہ ابو داود رحمہ اللہ وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الله ود الله ملائك رحمت وي الله پر رحمت را لي ملائك دعا غاني کوي په خي طرف نو د صفونو وی کی د احلیل مو اختلاف دی چې دا حدیث ثابت ته کنا نو باز علماء وی چه میامن الصفوف بارکی روایت صحیح نگر آغلے سوچ کوئی خبری تا ویسل کی دا حدیث دا سی دے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی الذین یسلون الصفوف دای وای دا حدیث البانی او دا نور علماء وای رحمهم الله وای دا حدیث حسن دی خو په دې متن کې بعضی روات او ته خطا راغلي ناغی میامن الصفوف ویلې بعضی روات او یو جماعت د ثقات او د مخالفت کړي نه وای علی الذین یسلون الصفوف ادا خبر وای حق ده لکه سی ابو داود کې دا سه راغلي سپوږی په خبره باندې حدیث وی صحیح ده خود متن کی یو راوی د نور و سقات و مخالفت کرے اے نور سقات وی چن اللہ و ملائکتہو یسولونا علا من یسولونا السفوف علا الذین یسولونا السفوف او یو راوی دا سوی دی علا میامن السفوف ګوره د دې حدیث سند علامه حافظ ابن حجر او علامه منذری وای حسن دی قدم معاویه ابن هشام پدې کې تفرد دی او ګن دا وای چې ان الله او ملائکته یصلون علی الذین یسلون الصفوف دا معاوی ابن حشام سقه ده خود نور و سقاتو مخالفت کرده او دا حدیث پا نور و حدیث سرم تایید کیگی لکا دا برا رضی اللہ عنہ حدیث ده مسلم شریف کی و ایمونگا چی با مسکولو دا اللہ دا حبیب پسنو مونگ با خوخول انکون عن یمینهی اے تا دل تیر شو یقبلو علینا بی وجهی مخی دل حدیث تیر شو کنا او یو روایت دا شراغله ابو برزه الاسلمی وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان استطاعت ان تكون خلف الامام اے کدی وښوین امام پسې سم دستی ودرېګا پرستو و الا فعن یمینه یا نو پدې ته بار د خې صفې دی په لوګره د خې صف فضیلت راغې ادا نور علماء وی چې د خفصه سب د فضیلت باره کې روایت نه دراغله دی روایت کې او سقد سقات مخالفت کړي اتا سو کا اصول الحديث کې وي چې سقد سقات مخالفت کوي دی ته حدیث شاذ وای او چې ضعیف د سقات مخالفت کوي دی ته حدیث منکر وای نو پوښي په خبره باندې نو دا حدیث سندن حسن دی کو پمتن کی خطا راغلی اے د بازی مومن علماء تفرد دے په خبره پوښی ورو رکنا وان النعمان ابن بشیر را مثلا مدینه منوره کې تفصیلا ذکر کتا سو تمراله مدینه چون کې مرکز د اسلام نه نو فقې مسائل سکیږي دیو جن د صف اول فضیلت راغله ده کما منوی او کما سره بیا او بازی علماء دا وی چې ر بازی روایتونه دي سکی نو چې ښه طرف لزین او ښه طرف د سره سکی رانی شي دي وان النعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسوي صفوفنا برابرول بزم صفنا اذا قمنا الى الصلاه قال شب من مستودرد فيزستوينا دي پلوغره چې موږ به برابر شو ار الله حبيب بخمت مين شنو کبره وګورې پر امامانو ایمان سره وای چل ولا خول غواړي کنا اکه اوس نه وي مال چل راضي خدا سي کوم نو بیا خو نورم لوي نقصان دي کنا که چل ندرزي او پته در لنيشتا او يو سنت باندې عمل نه کې بیا موږ جهل عذر نه دي کنا چې ته داسې ناپوې نو لې په مصلی مشرې ودرېږي په کار خدای چې ته امام چې په مصلی خو پوې کنا او نو پویولې په کار دی لګ بیا به اله وی چې سبب برابر شو اگر دا دی اقامت نفس خبر راغلی اقامت نفس با امام متوجی شی لگ انتظار کوش نو دی شی رواه ابو داود رحمه اللہ دانس رضی اللہ عنہ نا روایت تیدے فرمائی شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو عن یمینی خی طرف لبیوی اعتدیلو سو صفوفکم وعن یساری خی طرف لبیو قتل باقاعدہ بیر چالو قتل وی بے برابر شئی صفونا درست کئی او گس طرف تبی اعتدیلو سو صفوفکم رواه ابو داود او اسناد د دې حدیث سلام البانی وای زویف ده سند د حدیث سره دا ضعیف ده د حدیث امام ابو داود هم ذکر کړي نه او په دې طریقه امام به حکیم ذکر کړي نه امام ابو داود پی سکوت کړي دا امام ابو داود قاعده ده وې په کوم حدیث چې د سکوت کو دا د پنځ حسن وی امام منذرین پی سکوت کړي خلا مالبانی وای ضعیف ده ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نو روایت ده فرمای او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی خيارکم علینکم مناکب فی الصلات ور پتاسو کې نرم پتاسو کې دی پوغو کې پموس کې چې سو کوته وی داسې شابت داسې کې با سړې زدي نادي وی حجي به امام سره غوازم سره ډنده نشتا ها اګه ور سره ډنده وی وې د عمر رضی الله عنه په دور کې په خلق داسې سم ولاړو څوک په دیری نړو بي سپلم نه راتلو چې جنا غوا دی خو کوم دربره نو نو باسي ها او درب استېشي اګه مو امام چا لټاس ور کو دی په لګورا نو موزه د پاس به وسو خلک ولا وای چې څه کاوه جامې مامې تړه یا کې دې شي چې جامې مې ته پاتې شي تماشا جوړ ضرور الله دې رحم وکي رواه ابو داود